ni showtime. Kama miaka kadhaa iliyopita, bado vicheche wanazidi kukatika. Ona mabro wanazidi kung'arisha, na kama una kitu bado utazidi teseka. Antia mitani kwenye rims za magari ni spin. Wanashindana na baby, tunalo mshaba, mabati ya pambi. Zuri kupita kiasi mpaka unahisi ni dhambi. Jo kwenye pamba, umetenga kiasi gani? Kama ijafika milioni toka, we masikini. Kwenze tu dukani, agiza ntalipa mimi. T-shirt moja, jeans moja, kwa laki na themanini. Zuri kati ya watu, simpendeza, bei ya pamba na jeleza. Sara mta wanajuliza, wenye jiko na zipuza. Inaposema sana brother, inaposema sana brother. Sini laumu, angalia makalio, anatingisha tati kwa lingo nivyo livyo. Shango zuri baka na hizi ni dhambi jo inaro mitoko blimpo poto shoka. Sini laumu, angalia makalio, anatingisha tati kwa lingo nivyo livyo. Shango zuri baka na hizi ni dhambi jo inaro mitoko blimpo poto shoka. Ikani kufa vizuri, unukie na uzuri. Ilipendeze zaidi mshike mkono mchumba mzuri. Umepania utoke naza sandukuni. Toka simpo kika waida ili mredi usifai kihuni. Mabito mependeza, machizo melipuka. Sela kapige dura kuwa kama shuka. Ukienda kanto na giza unachokitaka kunwa. Wase wapishi pati samahani jogu watuna. Swala la mzinge ni kuzingatia wakati. Kwenye hii short time tusije shikwa mashati. Wase wananja, tena wanaona raha. Kusababisha seno kwa ama superstar. Wanisho magazeti ya udaku wamesha kika. Wako bize kila kono natafuta cha kuandika. Na salama jabir makini drink kashika. Bungi step uone jinsi mbavya takavyo kwanika. Kani kuliko zote watu kidogo adonoke. Kwa vicheko bilipo sikika kona zote. Kata freestyle kidude kamfunika ngwaya. Kawa mini mile yuko wone hivyo tokea. Sini laumu, angalia makalio, anatingisha tati kwa lingo nivyo livyo. Shango zuri baka na hizi ni dhambi jo inaro mitoko blimpo poto shoka. Sini laumu, angalia makalio, anatingisha tati kwa lingo nivyo livyo. Shango zuri baka na hizi ni dhambi jo inaro mitoko blimpo poto shoka. Shango kama kawa, washamba na pagawa. Na mingi sio halali hapa naonekana sawa. Kumsa kila kona ata mapusha na za kwao. Iwe dry ya umixa niza uone shuli yao. Mabinks wana idadi kubwa zaidi ya machizi. Kitaku mega zipange fresh simulizi. Sera ziki katao na waga una check mwingine. Haidhuru kama una damn you anatakwa na ingine. Twende kwenye mingaro, twende kwenye mitoko. Inahabiake sitake yuwa nani kiboko. Twende kwenye vivazi, twende kwenye mikoko. Matawi ya juu kama sema vyo langa kinoko. Haina noma, kuangalia makalio. Ama tingisha taetibo lingo ndivyo livyo. Shango nzuri paka na hisi ni dhambi jo.